وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Na hakika tulimtuma Nuhu kwa watu wake, na akakaa nao miaka 1,050. Basi tufani liliwachukua, nao ni madhalim. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Nasi tukamwokoa yeye na wenziwe wakatika safina, na tukaifanya kuwa ni ishara kwa walimwengu wote. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Na Ibrahim pale alipowaambia watu wake, mwabuduni Mwenyezi Mungu na mcheni yeye, hiyo ndiyo kheri yenu ikiwa nyinyi mnajua. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وَاشْكُرُوا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Hakika nyinyi mnaabudu masanamu badala ya Mwenyezi Mungu na mnazua uzushi. Hakika hao mnaoabudu badala ya Mwenyezi Mungu hawakumilikini riziki yoyote. Takeni riziki kwa Mwenyezi Mungu, na mumuabudu yeye na mumshukuru yeye, kwake yeye ndiyo mtarudishwa. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Na mkikadhibisha, basi kaumu katha wa katha za kabla yenu zilikwisha kadhibisha, na sijuu ya mtume ila kufikisha ujumbe wazi wazi. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Je, wao hawaoni jinsi Mwenyezi Mungu anavyoanzisha uumbaji na kisha akarudisha tena? Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sema, tembeeni katika ardhi na tazameni jinsi alivyoanzisha uumbaji, kisha Mwenyezi Mungu ndiye anayeumba umbo la baadaye. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza juu ya kila kitu. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. Umuadhibu wa mtakaye na humrehemu wa mtakaye, na kwake yeye mtapelekwa. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Na nyinyi si wenye kushinda katika ardhi wala katika mbingu, wala nyinyi hamna mlinzi wala msaidizi isipokuwa Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Na Mwenyezi Mungu alimtuma Nuhu uende kwa watu wake waite wafuate tauhidi, imani ya Mwenyezi Mungu mmoja. Akakaa nao miaka 950 akiwalingania. Nao hawakumuitikia. Mwenyezi Mungu akawazamisha kwa kuwapelekea tufani, yani kimbunga, nao ni wenye kujidhulumu nafsi zao kwa ukafiri. Mwenyezi Mungu akamtimilizia Nuhu ahadi yake, na akamwokoa yeye na waumini waliopanda na jahazi, na akakifanya kisa chao ni funzo kwa waliokuja baadaye.